الحمد لله حمد ستاینه کوي صفات کوي ستاینه مناسب د الله سره لله خاص الله لري رب العالمین شفالون کې د تمام مخلوقات دي الرحمن دیر زیاد محروبان دی الرحیم پورا رحم کون کے دی بالک واقدار دی یوم الدین دورد دی جزا لکشیخ القرآن دوی حساب رد داغی واقدارم اللہ دی ایاک نعبدو خاص تا عبادت کوم ټول اقسام د عبادت تعالی خاص کوم او خاص تا نه نستعين من مدد واړو نه د بل شان عبادت هم ستا کوم د بل شان کوم امداد هم ستا نه واړو اهدنا کلک کې الله مون صراط المستقیم پلار نیغه لازمی معنی کوم فلا رسما لار قرآن دین دا اللہ چدا عبارت تی دا قرآن و دا سنتنا نبی چدا راون کیو بیانون کی دیده کول تشانون لار دا آغا کسارو چی انعام کڑیتا باوی بانی انعام احسان ومانون رضی نلار داغ کسانو المغضوبی چه غضب پلشو ده پاوی بانی ولد ظالین او نلار دا اغا کسانو چه خطا شوی ده حق نا گمراه مانا دا لازمی ده نلار دا گمراهان چه حق لار تنو رکل شوی ده آمین لکا حدیثو کرازی اے اللہ دا مونږ چې سوه ویل تا نه په دې صورت کې چې مونږ سوه غواړو دا زموږ نه قبول کیږي